Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups Evidence One z funkcją przygotowania dwóch kaw z mlekiem jednocześnie za 2799 zł otrzymasz odkurzacz pionowy Tefal w zestawie, a za zestaw do zabudowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem Flexi Cook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z Wami z powrotem. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja. Minęła 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. To pierwszy dzień od dłuższego czasu w Polsce, w którym nie zanotowano ofiary śmiertelnej koronawirusa. Jest ponad 100 nowych zakażeń. Wywieszki w sklepach Biedronki wprowadzały w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. UOKiK wszczyna postępowanie przeciwko właścicielowi sieci. Do szkół wracają pierwsi uczniowie, na razie najmłodsi. Cieszysz się z powrotu tutaj do szkoły? Tak, bardzo. W ciągu ostatniej doby nie zgłoszono śmierci z powodu COVID-19. Taką informację przekazało Ministerstwo Zdrowia. W kraju liczba zakażonych koronawirusem zwiększyła się o 148 osób. Tym samym od początku epidemii zdiagnozowano 21 440 przypadków. 996 osób zmarło, natomiast 9276 wyzdrowiało. Szczegóły na ten temat zbiera Dawid Grygorcewicz, który słuchał konferencji przed Ministerstwem Zdrowia. Dawidzie, co mówił rzecznik tego resortu? Z danych resortu zdrowia wynika, że najwięcej nowych przypadków zakażeń pochodzi ze Śląska, bo 89 ze 148. W tym regionie udało się na szczęście zlokalizować wszystkie ogniska zakażeń. Przebadano 36 tysięcy górników. Dziś pracownicy jeszcze jednej kopalni mają przejść testy, a następnie służby skupią się na badaniu rodzin górników, przekazał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Teraz głównie skupiamy się na wymazywaniu, kolokwialnie rzecz ujmując, rodzin górniczych. Stąd większa liczba przypadków ze Śląska to raczej będą głównie rodziny. Liczymy, że do końca tego tygodnia te wyniki jeszcze będą dość wysokie na Śląsku, ale od kolejnego tygodnia one powinny spadać. Ogniska na Śląsku zostały wszystkie zdiagnozowane. Poza ogniskami na Śląsku i jedną z fabryk mebli w Kępnie w Wielkopolsce służby na razie nie odnotowały nowych obszarów zakażeń. Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zarzuca właścicielowi sieci sklepów Biedronka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny wyjaśnia, że chodzi o wprowadzenie klientów w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Jako polskie deklarowano na przykład marchew z Belgii i Holandii, ogórki szklarniowe z Ukrainy czy kapustę włoską z Francji. Dla wielu osób to kluczowa informacja, która mogła przesądzić o zakupie danego produktu. Konsumenci coraz częściej kierują się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym i chętnie sięgają po produkty krajowe. Nieprawdziwe informacje w sklepach Biedronka mogły zniekształcić ich decyzje zakupowe. Postępowanie zostało wszczęte m.in. po skargach klientów. Jeśli postawiony przez UOKiK zarzut się potwierdzi, spółce będzie groziła kara w wysokości do 10% rocznego obrotu. Pierwsi uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół. Na razie jednak tylko na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nauczyciele i pracownicy świetlicy będą pomagali najmłodszym w odrabianiu zadań, ale również sami poprowadzą część lekcji. Do ich obowiązków będzie należała także dbałość o to, by podopieczni zachowywali higienę i dystans między sobą. Obawy jakieś związane z powrotem syna do szkoły? Mam nadzieję, że wszystkie procedury, które tutaj zostały przedstawione przez szkołę, zapewnią nam bezpieczeństwo. Ja takich obaw nie mam. Czego się pani najbardziej obawia? No, że będzie płakał i że będzie miał telefon do pracy. Miałam problem z organizowaniem swojej pracy. On też pracuje, więc to jest duże ułatwienie dla nas. Cieszysz się z powrotu tutaj do szkoły? Tak, bardzo. A radość ze spotkania ze znajomymi? Jest jakaś też. Z rodzicami i uczniami jednej z krakowskich szkół rozmawiała Magdalena Zbyłut-Wiśniewska. Od dziś też ósmoklasiści i maturzyści mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami indywidualnych lub w małych grupach. Dziś przypada 72. rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego. Parlament Europejski chce, aby tego dnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Rezolucja w tej sprawie została przyjęta we wrześniu ubiegłego roku. Patronem święta ma być rotmistrz Witold Pilecki, który urodził się w Rosji i całe życie poświęcił walce o wolną Polskę oraz przeciwko totalitaryzmom sowieckiemu i hitlerowskiemu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. 25 maja 1948 roku komunistyczne służby bezpieczeństwa działające w Polsce zamordowały strzałem w tył głowy rotmistrza Witolda Pileckiego. Rosyjscy historycy badający stalinowskie zbrodnie podkreślają, że w ten sam sposób w 1940 roku sowieckie NKWD zgładziło ponad 22 tysiące polskich oficerów. Jednocześnie przypominają, że 80 lat od tamtych wydarzeń rosyjskie władze próbują wymazywać z kart historii stalinowskie zbrodnie. Według byłego doradcy kremlowskiego Andrija Ilarionowa działania na rzecz ustanowienia Dnia Bohaterów

zawsze nocą przed siebie ruszę i będę się tłuc od światła do światła. Pokolorowana neonami miasta, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy nie ma miłości, co dalej? Rodzi się hałas i umiera cisza. Tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłam myśli, wypiłam marzenia i przeflirtowałam moje serce z kamienia. Kiedy nie ma miłości, to Maria Sadowska. UKF, małpa.polskiradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gramy sami, ale Państwo też mogą nam pomóc troszkę w wyborze tych utworów, które pojawią się na antenie Trójki. Pan Darek z Poznania pisze: chciałbym poprosić o piosenkę Zbigniewa Włodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia dla Patrycji z Łodzi. Nowe strony, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen nocy już, na uliczki te znajome tam. Stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami. samym środku zdyszanego dnia. Oglądasz się tak jak ja. Jak ja. Tam, gdzie miłość zostawiłaś swą, ty jedna mnie umiesz pojąć. O, lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten balkon pełen plących róż, na uliczki te znajome tam. Czas sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się, Wodecki i Zofia Kamińska. Pani Aneta prosi o piosenkę z filmu Gran Torino. No to proszę bardzo, będzie Jamie Cullum. Stars above my head, the warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and a breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. These streets are old, they shine with the things I've known, and breaks through the trees, they're sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So tenderly, your story is nothing more than what you see. What you've done will become, standing strong to you along. In your skin, just wondering. Gentle now, a tender breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Some and bitter dreams grow. A heart locked in a Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night. white skin is sparkling. Your world is nothing more than all the tiny things you left behind. So realign all the stars above my head. Warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known battle scars and worn out beds. Gentle now, tender breeze blows and whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in Gran Torino. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. Beats a lonely rhythm all night long. W trójce Jamie Callum. W tej godzinie jeszcze będzie spotkanie z Grażyną Dobroń, to już za chwilę. Potem Gracjanka Andyk między innymi, ale zanim Grażyna, to jeszcze zespół The Breath. Zapraszamy do reklamy. Mamma mia, ale promocje na Dzień Matki! Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei P40 Lite z pamięcią wewnętrzną 128 GB, z poczwórnym aparatem fotograficznym, otrzymasz opaskę sportową Huawei Band 3E w zestawie, a za słuchawki JBL True Wireless T120 z brzmieniem Pure Bass i rozmowami w jakości stereo zapłacisz 299 zł, oszczędzając 50 zł. Powiem tak, super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 11.30, więc czas na spotkanie z Grażyną Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Ziemia trzęsie się mniej z tego powodu, że siedzieliśmy w domach. Belgijskie badania publikowane na łamach Nature, a potwierdzone w innych krajach, dowodzą, że matka Ziemia zyskuje dzięki pandemii. Tu nie chodzi tylko o czyste powietrze i wodę. Mamy mniej przewoźników, mniej samochodów i to wszystko powoduje, że planeta trzęsie się zauważalnie mniej niż zwykle. Nawet Los Angeles notuje, jak piszą, dziki spadek ulicznego hałasu. Za to ludzie trzęsą się coraz bardziej. Strach ma wielkie oczy i piekielnie szybko rośnie, rozprzestrzenia się. Nie dość, że nadal mamy koronne zakażenia i mizerne perspektywy powrotu do pracy, ogólne przemęczenie po 2 miesiącach siedzenia w domu w pełnym składzie, to dotarł do nas nowy, a właściwie stary gatunek kleszcza i to naprawdę paskudny. Po 70 latach prawdopodobnie z powodu ciepła znów jest w Polsce. Ale co tam, jeśli kiedyś ludzie jakoś sobie dawali radę, to my też. Mówię to wyłącznie z tego powodu, że wyskakujemy teraz z wielką chęcią do parku czy do lasu i często zapominamy o zabezpieczeniu. Wiem coś o tym, bo sama w lesie spędzam kilka godzin dziennie, żeby nie zwariować. I po raz pierwszy od 5 lat, jak mieszkam w górskiej wiosce, mimo podwójnego zabezpieczenia, kleszczydła przynoszę. Mój pies też. Taki rok. Więc informuję, żeby nie było kolejnych niespodzianek, bo przy całym zawirowaniu w świecie, w Polsce, w Trójce, w każdym z nas, potrzeba dziś spokoju, znalezienia równowagi. To dotyczy nas wszystkich, i dużych, i małych. W poważnych sprawach, gdy umysł jest głęboko wstrząśnięty, głęboko poruszony, słowa pocieszenia będzie dobrze nie wystarczą, ale w ciszy, bez roztrząsania co i jak, w zieleni, nad wodą czy w przestrzeni zawsze dobre rzeczy się wydarzą. Próbujmy. Na słabym człowieku rany jątrzą się bardziej i trwają dłużej. W stanie furii, w gniewie, w złości, nie dość, że sami czujemy się okropnie, to nawet zwierzęta od nas uciekają, za wyjątkiem pcheł, komarów i kleszczy właśnie. One pragną naszej krwi. Kiedy nie można jeść, nie można spać, kiedy zaciskają się jelita. Dużo osób wie coś na ten temat w ostatnich tygodniach. Ja też. A jelita to układ odpornościowy. Pozostanie w takim stanie z pewnością skraca nam życie. W książce Jacka Santorskiego Jak żyć we współczesnej Polsce znalazłam tekst hip-hopowy grupy Fenomen i przeczytam Państwu fragment. Na przestrzeni lat świat się zmienił, a ludzie na ziemi wciąż nie mogą się zmienić i docenić samych siebie. Zamiast pomóc w potrzebie, jeden drugiego chce pogrążyć i za wszelką cenę dąży, by napełnić własną kieszeń, coraz wyżej pnie się. Otóż możemy się zmienić, zmieniać powoli. Bo do bycia sobą trzeba dojrzeć. To jest praca, wysiłek, żeby stanąć na własnych nogach, być odpowiedzialnym i przyjąć postawę taką, że ja decyduję, co i jak robię i ponoszę konsekwencje własnych wyborów. Dojrzałość polega na tym też, żeby wznosić się, elegancko to ujmę, ponad impulsy natury. My jednak zazwyczaj walczymy. W filozofii buddyjskiej najważniejszy jest spokój umysłu i odpuszczenie. Kiedy przestajemy walczyć, rzeczy, na których nam zależy, same się dzieją. Za to w filozofii góralskiej, kiedy ksiądz Józef Tischner wchodził do pokoju, to jakby drzwi się otwierały w człowieku i żyć się chciało, pisze Wojciech Bonowicz w najnowszej książce Tischner, biografia. Każdy z nas nosi w sobie takie pragnienie, że przyjdzie taki ktoś, kto mu powie: słuchaj, cała ta twoja szamotanina ma sens. Każdy chce to usłyszeć, czy to będzie poeta, czy gość, który ma budę z warzywami, polityk, który już nie wie, za czym głosuje, czy zdesperowana matka niepełnosprawnego dziecka, czy przedsiębiorca, czy radiowiec, dodam. Ale takiego ktośa dzisiaj nie ma. Sami więc musimy dźwigać własne ciężary. Neurobiolodzy, którzy zajmują się badaniami dotyczącymi sposobów, w jaki ludzie podejmują decyzje, twierdzą, że nasze rozdrażnienie ma miejsce dlatego, że stajemy się ofiarami własnych uprzedzeń często, że pozwalamy, by emocje przesłoniły nam logiczne myślenie. Czy możemy to zmienić? Czy możemy mieć mniej stresujące życie? No tak, rozważnie dobierać przyjaciół. To kluczowa decyzja, która zwiększa szanse na sukces i lepsze życie. Unikać przeładowania informacjami. I trzecia rzecz to pomagać innym. Badania pokazują, że nawet jak wszystko idzie zgodnie z naszym planem, to i tak nie jesteśmy tak szczęśliwi jak wtedy, gdy pomagamy innym. Ponadto, co ważne, zrozumieć swój własny świat. Nie mieć pretensji do świata, bo on nie jest sprawiedliwy. Mierzyć siebie własną miarą. Nie skarżyć się na życie. Skarkonoszy, pełna nadziei mimo wszystko, Grażyna Dobroń. Dziękujemy Grażynie. UKF @polskieradio.pl i bądźmy dla siebie dobrzy. Pani Kasia z Mikstatu pisze: poproszę o Stanisława Sojkę, tolerancja dla mojej mamy Iwony, która 23 miała urodziny, a jutro jest Dzień Matki. Wszystkiego najlepszego, mamusiu. Kasia. No i gramy. Stanisław Sojka. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Thank you.

płyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę. To był Tadeusz Woźniak, UKF@polskieradio.pl. Pani Urszula napisała, że słuchacze Trójki znają się na muzyce. No, to prawda, oczywiście. Teraz prośba pana Michała o Manic Street Preachers i Motorcycle Emptiness.